ارادہ کر لے تو میں سپورٹ دے دوں گا. میں وہی ہمارے قوم, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ خود تبدیلی لائیں گے تو اللہ کریم سپورٹ دے دیں گے, آپ گھر بیٹھیں گے اور بیٹھے رہیں گے. اور آئندہ تبدیلی لے آئے کیسے لائے گا, اور نہیں لاتا, یہ اس کے سنت کے خلاف ہے. ورن تجل سنت اللہ تبدیل. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اپنے جنرل پرنسپل کو کبھی چینج نہیں کرتا کسی کے لیے. میں اس میں یہ پاکستانی آئین توڑا کرو گا, اس میں آئین ترمیم ہو جائے, سیچے اتفاق بھیڑا غرق کر دیا, اس کا کنیا بگاڑ دیا, معاف نہیں کیا. 73 میں بن چکا ہے اور 73 سے آج تک 73 ترمیم ہو گئے, بس ہوتے ہی رہتے ہیں. اچھا تو ایک معنی آیت کا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم تاکہ اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا کسی قوم کی حالت کو, حتی یغیر ما بانفسہم, مگر بعد ازا کہ وہ خود تبدیل کرنا چاہے. ایک بات. دوسری ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ کریم لا یغیر تبدیل نہیں کرتا, ما بقوم کسی قوم کی وجودی حالت میں, وجودی حالت میں جو اس کی کیفیت ہے اس کو تبدیل, حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک ان کی فکری اور ذہنی کیفیت تبدیل نہیں ہو. صحیح ہے, کیونکہ وہ انقلاب کے لیے بنیادی خیمہ ہوتا ہے. حتی یغیر ما بانفسہم, نفس مین اس فار از دیئر مائنڈ, اس کے ساتھ جب تک مائنڈ چینج نہ ہو جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے نفوت میں مادی وجود میں تبدیلی نہیں آتی, پہلے آپ نے مائنڈ چینج کرنا ہوگا. صحیح, میں نے بتا دیا تھا, مراتب بتا دیے تھے. کیا بتا دیے؟ مراتب. کہتا سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا مرتبہ ہوتا ہے افراد کا فکری انقلاب. کیا ہوتا ہے؟ فکری انقلاب. اس کے بعد پھر ہوتا ہے جماعتی انقلاب, کہ ایسے افراد پر مشتمل ایک گروپ آپ یعنی جماعت بنا دیں. صحیح ہے. اور پھر اسی کے بعد ہوتا ہے قومی انقلاب. کیا ہوتا ہے؟ قومی انقلاب. اور پھر اسی کے بعد ہوتا ہے بین الاقوامی انقلاب. صحیح, پھر آپ ایکسپورٹ کرتے رہیں گے, پھر آپ اسی انقلاب کو ایکسپورٹ کرتے رہیں گے. پہلے اپنے ہاں امپلیمنٹ کریں گے, پھر دوسرے دنیا جہان کو دیں گے کہ یہ ہمارا آزمودہ نسخہ ہے, اس سے معاشرے میں یہ خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں, یہ خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور خوبیوں کا حامل انقلاب وہ پھر ایک جگہ کنفائن ہوتا نہیں, وہ خود اس کا مزاج یہ کہ وہ پھیلتا رہتا ہے. اس کا مزاج یہ کہ وہ پھیلتا رہتا ہے, اور جب اس میں خرابیاں آ جاتی ہیں تو پھر وہ سکڑتا رہتا ہے. صحیح, ابو علیہ السلام نے جو شروع کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے 276 مربع میل, اونلی 276 سکوئر مائلز, دیٹ واز دی فرسٹ اور اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی 10 سالہ میں وہ مور دین 1 ملین سکوئر مائلز تک پہنچ گیا. صحیح, جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے تو اٹ واز مور دین 8 ملین مائلز, لیکن جب حکمرانوں میں اس کے بعد خامیاں اور کوتاہیاں اور رقص و سرود اور موسیقی اور شراب نوشی اور گندگیاں آتی گئی تو وہ مملکت سکڑتا گیا. اس طرح سکڑتا گیا, یہاں چنگیز آئے اور یہاں ہلاک ہوا اور یہاں منگول آئے اور یہاں پہ اسپین والے آئے, یہاں پہ فلاں والے, بس وہ سکڑتا گیا. بازی میں آ گئی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, تیسرا معنی ان اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ لا یغیر تبدیل نہیں کرتا اپنے اس نعمت کو, بقوم جو کسی قوم کو نعمت دیا ہوتا ہے, حتی یغیر ما بانفسہم, حتی کہ وہ خود تغیر نعمت کے سبب اور ریزن بن جائے, اسی کے لیے خود کاز بن جائے. تو اللہ کریم جب نعمت دیتا ہے کسی کو تو وداؤٹ اینی موٹیو دیا کرتا ہے, وداؤٹ اینی, اس کے پیچھے کوئی محرک نہیں ہوتا. فلاں قوم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کیوں دی, نہیں اس کے پیچھے کوئی موٹو نہیں دیتا, لیکن جب سنیچ کرتا ہے تو اسی کے لیے کوئی موٹو موجود ہوتا ہے. وہ اسی قوم کا اپنا کردار ہوتا ہے جس کے حوالے سے اللہ کریم اس کو ڈپراؤ کر دیتا ہے, اس قوم کو ڈپراویشن کا شکار کر دیتا ہے. تو یہ تیسرا تصور. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بِقَوْمٍ کسی قوم کے لیے, سوءًا برائی کا, عذاب کا اور تباہی کا, فَلَا مَرَدَّ لَهُ, تو پھر اسی کی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ کا فیصلہ پھر اٹل ہوتا ہے. اللہ کا فیصلہ پھر اٹل ہوتا ہے, پھر یہ نہیں ہوتا کہ اب وڈرا کر دیا, نہیں نہیں, بس وہ جو کر جاتا ہے تو کر جاتا ہے. کہ اب اینٹ کا اینٹ سے اور اینٹ اینٹ کو اینٹ کے اینٹ سے بجا دیں تاکہ تاراج کر دیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے سوءً تباہی کا عذاب اور برائی کا فلا مرد لہ تو اسی کے لیے واپسی کا کوئی تصور ہے نہیں. وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور نہیں ہے ان کے لیے مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں مِوَاد کوئی گارڈین کے انہیں تحفظ دے دے. لکڑی فرمائی اس قوم کی تباہی کا میں ارادہ کر رہے تھے وہاں ان کو کوئی گارڈین نہیں ملتا. ان کو کوئی گارڈین خزمان بغتتن فیضان مبلسون. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا اعلیٰ فسدن میں ان کا لگام ایسے کھینچ لیتا ہوں کہ ان کے سپورٹ کے لیے کوئی نہیں پہنچ سکتا. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات یریکم البرق خوفا وطمعا. یہ پھر دوسری دلیل ہے توحید کے لیے اور اللہ کے پاور اور قدرت کے لیے سائن نشانی. هو الذي الله ذات يريكم البرق جو دکھا دیتا ہے آپ کو آسمانی بجلی خوفا. اور جب آسمان میں بجلی کونتی ہے تو ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے تندر بولٹ نہ آ جائے. وطمعن اور جب بجلی کونتی ہے تو رحمت کے آثار بھی نمایاں بارش برس پڑے گی. هو الذي اللہ تعالیٰ وہ ذات یریکم البرق جو دکھا دیتا ہے آپ کو آسمانی بجلی بادلوں میں سے خوفا اسی کا نتیجہ خوفا آپ ڈرتے رہتے ہیں تندر بول سے. وطمعا اور آپ امید رکھتے ہیں نزول باران رحمت کا. وینشئ اور اللہ کریم پیدا کر دیتا ہے الصحابہ کلاؤڈ الثقال بھرے ہوئے پانی سے. وَيُنشِئُ اور اللہ پیدا کر دیتا ہے الصحابہ کلاؤڈ اور بادل الثقال بھرے ہوئے پانی سے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اب اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے آپ لوگوں کی تسبیح و تحمید کی کیا ضرورت. تسبیح و تحمید کا معنی تو عبے اللہ. تسبیح و تحمید کا معنی تو عبے بھی کمانڈنٹ صاف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کریم فرماتے وہ بادلوں میں جو بجلی کونتی رہتی ہے that is going to obey my commandment and my order. I do not need your obedience. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ تَسْبِیح کرتا ہے یہ رعد بِحَمْدِ اللہ کے حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِكَةُ اور اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. مِنْ خِیفَتِ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور اللہ کریم يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اللہ کریم نازل کروا دیتا ہے الصَّوَاعِقَ تندر بولٹس. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پہنچا دیتا ہے ان کو جسے اللہ چاہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اب اللہ کریم اتنا پاورفل ہے جو یہ ساری چیزیں اتنی انکنٹرولیبل قسم کی چیزیں بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں کہ یہ لوگ اس برق کی میجرمنٹ بھی کر سکتے ہیں جو بجلی بادلوں میں کون کی ہے اس کی وولٹیج کیا ہے کوئی میجرمنٹ نوباڈی نوز اینڈ اپ ٹو دی ریپ ریزریکشن کسی انسان کے بس طاقت میں نہیں کہ اس کی میجرمنٹ کر سکے. تو اللہ کریم فرماتے وہ انلمیٹڈ قسم کے ایونٹس جو رونما ہوتے ہیں وہ اللہ کے کنٹرول میں ہوں یادین فی اللہ اور یہ بدبخت ابھی بھی اس اللہ کی ذات میں آپ کے ساتھ جگڑتے ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ اور ہاں یہ کہ یہ کفار یُجَادِلُونَ یہ آپ سے آرگومنٹ کرتے ہیں فی اللہ اس اللہ کے ذات میں. وہ شدید المحال اور وہی اللہ تعالیٰ شدید المحال اس کا مواخذہ اور گرفت بڑا سخت ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اللہ کریم کے لیے ہے دعوت الحق یہ حق دعوت یہ حق کی دعوت یہ اللہ کی دعوت ہی محمد کا توڑا ہے. یہ محمد کی دعوت توڑی ہے کہ بنو ہاشم ہونے کے حوالے سے بنو مخزوم نہیں مان رہے بنو امیہ نہیں مان رہے کیونکہ وہ تو ٹرائبلزم کے شکار تھے. ٹرائبلزم کے تو فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان میں پٹھان امیر المومنین بن گیا ہے لہذا تاجک کو نہیں ماننا چاہیے اسے امیر المومنین کیونکہ پٹھان اور تاجک کا مسئلہ ہے یہ پٹھان اور فارسی کا مسئلہ ہے. اللہ کریم نے فرمائی یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا مسئلہ نہیں یہ بنو ہاشم اور بنو مخزوم کا مسئلہ نہیں یہ دعوت محمد کی دعوت توڑی ہے تو اللہ کی دعوت ہے. محمد کی دعوت کو ٹکرا کر اللہ کی دعوت کو ٹکرا رہے ہیں آپ لوگ. لہو دعوت الحق, خاص اللہ کے لیے حق کی دعوت, والذین یدعون من دونہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہتے, لا یستجیبون لہم بشیئن, وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ اجابت نہیں کر سکتے ان کے لیے کسی ادنا سی چیز کا, اللہ کا باسط کفے الالمائے, مگر یہ اس طرح ہے کنویں کے پانی کو. دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنے سارے آپ لوگوں کے بت ہیں, اور بت مطلب ایکچولی سٹیچوز آف سم فائیو پیپل, سٹیچوز آف سم فائیو پیپل, تو انہوں نے لات بنا دیا تھا کسی بزرگ کا مجسمہ, منات بنا دیا تھا کسی بزرگ کا مجسمہ, اور اسی کی پوجا کر کے کہ یہ اللہ کے اتنا قریب جا چکا ہے کہ اللہ has assigned and delegated all his power to their personality. تو ابھی آپ نے کرنا ہے, وہ جس طرح ہے خدا کے بندے نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے پرڑے میں توحید کے سوا کیا ہے, اللہ کے پرڑے میں توحید کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے, انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد خود کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی جو کچھ لینا ہے اللہ سے مانگتا ہوں, آپ بھی اللہ سے مانگے, محمد نے یہی دعوت دے رہی. تو یہ ہوتے ہیں شرکیہ کلمات, یہ ہوتا ہے شرک, یہ کیا ہوتا ہے شرک ہوتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں, خصوصاً پنجاب میں, خصوصاً پنجاب میں, آپ کے ہندوستان میں بھی یہ ہوتا ہے, صحیح ہے, کہ مردے کی قبر پر گر گڑا کر روئے کہ بابا ککڑ لے تو پتھر دے, ککڑ لے اور پتھر, مرغا لے آتے ہیں مردے کی قبر پر کہ بابا یہ ککڑ لے اور ہمیں پتھر دے, انا للہ و انا الیہ راجعون, بھائی پتھر دینا, مصیبت دفع کرنا, خیر پہنچانا, یہ صرف اللہ کی ذات کا کام ہے, یہ اللہ کے ذات کا مسئلہ ہے, کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا, نہ محمد مشکل کشا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ حضرت علی مشکل کشا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا ہے رحمہ اللہ, کوئی پکارتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ انظر حالنا الی آخرہ, صحیح, اور کوئی پکارتا ہے حضرت علی کی نعرہ حیدری یا علی, صحیح, یہ شرکیہ کلمات ہیں سارے, کیونکہ علی اللہ کو پکارتا رہا, محمد پاک اللہ کو پکارتا رہا, شیخ جیلانی اللہ کو پکارتا رہا رحمہ اللہ, تو کس قسم کتنے قسم کے شرک ہیں, اور سارے بڑی صغیر کے پیدا کرنا ہے زیادہ تر, سب کانٹیننٹ کے پیدا کرنا شرک ہیں, وہاں کوئی محمد کو پکارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی علی کو پکارتا ہے رضی اللہ تعالیٰ, کوئی شیخ جیلانی کو پکارتا ہے رحمہ اللہ, تو ایک نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, نظران لگاتے ہیں نعرہ حیدری یا علی, اور یہ کہتے ہیں نعرہ غوث یا نعرہ پیر یا دستگیر, آئے کیا یہ بالکل کوئی نان سینس قسم کی باتیں ہیں, جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, اور یہ سارے نعرے اس قسم کے لوگ لگاتے ہیں جن کے شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, صحیح, بس وہ وہاں پہ آ گئے ہیں, کوئی کمکمے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, پریڑ لگا دیے ہیں, اور کوئی حلوا ملوا پکا چکے ہیں, صحیح ہے, مولوی صاحب بھی آ گئے ہیں, وہ بھی کفر بکتا رہتا ہے, پھر سارے لوگ جو سامنے بیٹھے وہ بھی کفر سنتے رہتے ہیں, اور مجلس برخاست ہو کے سارے شرک کے مرتکب ہو کے واپس شرک کے پلندے گردے چلتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی, ہاں اللہ, تو اللہ کریم مثال دے دیتے ہیں کہ جو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں, کسی اور کو پکارتے ہیں, ناٹ ان فزیکل ورلڈ بٹ ان میٹا فزیکل, کیونکہ ایک تو ہوتا فزیکل ورلڈ کہ جب ایسا یہ ٹاپک آڈر ذرا مجھے دے دیں, دیٹ از فزیکل ورلڈ, دیٹ ناٹ شرک, دیٹ از عالم اسباب, بٹ دیر از انادر عالم وچ از کالڈ عالم ما فوق الاسباب, عالم ما فوق الاسباب, کہ میں بیمار ہوں خداوندہ مجھے صحت کاملہ نصیب فرمائے, اب اگر یہ بات میں آپ سے کہوں کہ جاوید صاحب آپ مجھے صحت کاملہ نصیب فرمائیں, یو مے بی اپائس ون بٹ یو کین ناٹ ڈو دیٹ بیکاز دیٹ از ناٹ ان یور کنٹرول, یہ آپ کی کنٹرول والی بات نہیں, اس کے لیے میں نے کس سے کہنا کہ یہ میرا مشکل آپ آسان فرما دے, او اللہ آپ میری مشکل خوشائی فرمائیں, آپ میری حاجت روائی فرمائیں, آپ میرے کارساز ہیں, واللہ علی کل شیء وکیل, اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ کارساز صرف میں ہوں, مشکل کشا صرف میں ہوں, تب اللہ کریم فرما دے جو لوگ کسی اور کو مشکل کشا کہتے ہیں, کسی اور کو کارساز بناتے ہیں, انہی کو مشکلات کے اظہارے کے لیے پکارتے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ایسے احمق ہیں جس طرح کنویں کے پانی کے لیے آپ ڈول اور رسی استعمال نہیں کرتے, کنویں کے پانی, کنویں کے بہانے سے آپ نے اس قسم کے ہاتھ, پانی تو اس قسم کے ہاتھ میں لیا جاتا ہے, اور کہاں سے لیا جاتا ہے؟ اوپر سے. ایک تو آپ نے ہاتھ کیسے کر دیے ہیں, اور پانی بھی کہاں ہے؟ وہ نیچے. اور آپ اس پانی کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پانی آئے میرے ہاتھ میں, تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ پانی اس طرح چھڑ نہیں سکتا, اگر چلے تو اس قسم کے ہاتھوں میں وہ رک نہیں سکتا. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ایسی حماقت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ مثال سے واضح کر دیا. والذین یدعون من دونی, اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو. آپ ذرا نکالیں سورہ الحج, سورہ حج اتارویں پارے کی آخری سورت, سترہویں پارے کی, دیکھ لیا نمبر 71. ویعبدون من دون اللہ, اور وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور پکارتے رہتے ہیں اللہ کے علاوہ, ما ایسی مخلوق کو, لم ينزل بے سلطانہ, کہ اللہ نے ان کو کوئی اتارٹی نہیں دی, کوئی اتارٹی نہیں دی, اور وہاں ہم نے ان کو مستقل ڈیوٹیاں کہ یہ بابا کس کام کا ہے, یہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے یہ بچہ دے دیتا ہے, اور یہ فلاں بابا یہ کیا کچھ کر دیتا ہے, یہ نوکری دے دیتا ہے, اور یہ فلاں بابا اس کے پاس کون سا اور کون سی ایجنسی ہے, تو کہتے ہیں یہ بخار کے لیے بڑا, صحیح ہے, اور یہ فلاں بابا یہ بھائی اگر غضروف میں کچھ تکلیف ہو اہل مندی کی اس میں بیک بون میں, تو بیک بون کے درد کو یہ ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے اگر اس کے قبر کے پتھر کو آپ نے یہاں دے مارا. صحیح, یہ دیکھیے توہمات کی دنیا, یہ سکھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں. اللہ اکبر, انا للہ وانا الیہ راجعون. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ, نہ تو اللہ نے ان کو عطا کی دیے, وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ, اور نہ ان کے ان لوگوں کے پاس اسی کے لیے کوئی سورس ہے. ہُو سیڈ سو, کس نے کہہ دیا کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, اللہ کریم فرماتے اب وہ ظالم یعنی مشرک جو غیر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں, مجھے تو پکارتے نہیں کہ ان کے مشکل کا اظہار کروں, یہ پکارتے ہیں مشکل کا اظہار نہیں کر سکتے, تو اٹ مینز کہ ان کو کوئی سپورٹر نہیں مل رہا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, اس قسم کے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, ہاں جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو پھر ایک ہوا کڑا ہوگا, ایک زبردست پروپیگنڈا کڑا ہوگا, اور کیا کہیں گے, ملا صاحب وابڑا مر گیا, وابی ہے یہ ملا, وابی ہے بزرگوں کو نہیں مانتا, یہ ملا وابی ہے بزرگوں کو نہیں مانتا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, کہتے ہیں وابی کا عقیدہ ہے. ہم نے کہا یہ محمد کا بھی عقیدہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر کا بھی عقیدہ تھا, یہ عمر و عثمان کا بھی عقیدہ تھا, یہ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا, یہ ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا, یہ احمد اور شافی کا عقیدہ تھا, یہ مالک اور شعبی کا عقیدہ تھا, یہ سفیان ثوری اور ابن ابی لیلہ کا عقیدہ تھا, یہ عقیدہ شیخ جیلانی کا تھا, یہ عقیدہ حضرت داتا گنج بخش کا تھا, یہ عقیدہ خواجہ محی الدین اجمیری کا تھا, یہ عقیدہ سارے اولیاء اللہ کا تھا, تبھی اولیاء اللہ بن گئے. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا اولیاء شیطان ہو جاتے, اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو پھر وہ اللہ کے ولی ہوتے شیطان کے, پھر تو شیطان جب ولی اللہ ہو گئے تو اٹ مینز کہ اس کا عقیدہ یہی تھا اللہ پہ تھا, تبھی تو ولی اللہ بن گیا, اللہ پہ نہ ہوتا تو پھر ولی شیطان بن جاتا. کہہ رہے شیطان حکومت نامش ولی گر ولی این است لعنت بر ولی. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے قلب و دماغ میں یہ حالت عقیدے جگہ کر چکے ہیں, آج جب توحید کی بات کریں گے ان کو اچھے نہیں لگیں گے. مولی صاحب وابی بن گیا, صحیح, الے وابی مولی کی مسجد میں آ گئے, تو کہتا ہے کہ بس اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, یہ بھی وعدہ. جناب والے جتنے سارے ہوتے ہیں سارے وعدے ہوتے ہیں, یہ دونوں وعدے ہیں اور فاروق صاحب بھی وعدے ہیں, ابھی جماعت میں وقت لگاتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب انہی کے سامنے پڑھی جاتے ہیں ہمارے آیات, قرآن کریم کی آیات جو توحید کی بات کرتا ہے, تو پھر تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, تعرف فی وجوہ الذین اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی جب آپ توحید کی باتیں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے آپ فیس ریڈنگ کرتے رہے تعریف پہ ہو جو الذین مشرکین کے چہروں میں المنکر ناپسندیدگی کے آثار پیدا ہوتے جائیں گے, اس طرح گزرگ کریں گے. یہ تو وہ بھی مولوی کے ہاتھ پہ چڑھ گئے, ان کے چہرے سے آپ کو معلوم ہوگا. تعریف پہ ہو جو الذین کفر المنکر یکادو یکادونا یستون باللذین, اور وہ پھر ہیلا بنا دیتے ہیں, پلان بنا دیتے ہیں, یستون باللذین تاکہ اٹیک کر سکیں, باللذین یتلون علیہم آیاتنا, ان لوگوں پر جو اس قسم کی توحید والی باتیں کرتا رہتا مختلف ہیلوں پہانوں سے وہ ان کے خراب پلاننگ بنا دیتے ہیں. اصل مسئلہ وہ ان کے ساتھ میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, صرف کوئی شرک کا جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ شرک کی قلع کما کرنا چاہتے ہیں اور اس آدمی کو وہ چیز پسند نہیں, اس لیے کہ اس کے قلب و دماغ میں شرک نے جگہ کر لی ہے. یکادونا وہ منصوبے بناتے رہتے ہیں, یستونا کہ وہ اٹیک کر سکیں, بالذین یتلون علیہم آیاتنا, ان لوگوں پر جو انہیں ہمارے آیات سنا دیتا ہے. قل آپ کہہ دیجئے, اچھا آپ کی توحید کی باتوں کی وجہ سے آپ لوگ ذرا غصے میں ہو گئے, ان توحید کی باتیں جو ہم نے کی اس وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا, صحیح ہے؟ یہ شر کی بات ہے آپ کے نزدیک, میں ذرا اس سے آگے ایک اور شر کی اطلاع آپ کو دے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی آپ ریورس نہ لگائیں, آپ ذرا آگے جائیں, کہ وہ کہیں گے یہ باتیں جو ہیں نا یہ وہابیوں کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین یہ اچھی بات نہیں, یہ شر والی بات ہے. اللہ کے لاڈلے بھی تو ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے لاڈلے بھی تو ہوتے ہیں بھائی. لاڈلے ہیں تو لاڈلے کا کیا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is delegated his power to his lardlers, then what is the big difference between the Christianity and Islam? They are of the view that Allah subhanahu wa ta'ala is going to assign totally his duty to Saint Mary or to Jesus Christ. So what the big difference between Christianity and Islam? Nothing. ہے کچھ صحیح ہے. اور پھر ہندو اور مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں رام صاحب کو ساری ڈیوٹی دے دی, کس کو دی؟ وہ ان کا جو بڑا رام ہے, کیا رام صاحب کو ساری؟ اور ایک رام تو ہے نہیں, وہاں تو ہزاروں نہیں لاکھوں خدا ہیں, صحیح ہے؟ اب یہاں تو لاکھوں خدا ہوتے ہیں, ہر ایک مندر کے علیحدہ علیحدہ خدا, ایک بھی نہیں, ایک مندر کا ایک خدا نہیں ہوتا, ڈیر سارے ہوتے ہیں, ڈیر سارے ہوتے ہیں. کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے شادی کروانا, اور کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے طلاق دلوانا, اور کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے بچہ دینا, وہ مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, صحیح ہے؟ اور آپ دنگ رہ جائیں گے دنگ. میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ خداوندہ ہندوؤں میں تو بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں, ٹیلنٹڈ ان اے سینس کہ مینس اسپیس انجینئر ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, فلاں, وہ بھی ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہاں مسلمانوں میں تو ٹیلنٹڈ ہیں جو وہاں قبر پہ جا کر پوجا کرتے رہتے ہیں, صحیح؟ یہ جن تو ہے آپ کو ہر قوم میں ملتی رہے گی, بے وقوف جنس, اس لیے میں بے وقوف جنس کہتا ہوں, تو یہ بے وقوف جنس آپ کو ہر جگہ ملے گی, صحیح؟ آپ کہہ دیجئے افو نبئوکم, کیا میں آپ کو اطلاع نہیں دیتا, بشر من ذالکم, اس بات سے بھی زیادہ خطرناک بات آپ لوگوں کے لیے. میں جب توحید کی بات کرتا ہوں آپ کہتے ہیں خطرناک بات ہے, تو اس سے زیادہ خطرناک آپ کو بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں, رسول کریم نے فرمایا النار, دوزخ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. النار وعدہ اللہ الذین کفروا, اس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کفار سے, وبئس المصیر, بہت بری جگہ ہے. یا ایھا الناس, او لوگو, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جاتی ہے تاکہ ہوش ٹکانے لگ جائیں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے تاکہ ہوش ٹکانے لگ جائیں. ان فاستمعوا, آپ کان کھول کے سن لیجئے, ان الذین, وہ لوگ, تدعون من دون اللہ, جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ مشکل کشائی اور کارسازی کے لیے, لن یخلقوا ذبابا, وہ تو ایک چھوٹی مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے, ولو اجتمعوا, اگر سارے دنیا کے آپ کے معبود جمع ہو جائیں, وہی یسلبهم الذباب شیئا, اور اللہ کریم فرماتے اگر اللہ نہ چاہے اور مکی ان کو چھونچ لگاتی رہے بحث کرتی ہوئی, وہ تو اس کو بھی دفع نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, کتنا کمزور آپ ہیں اور کتنا کمزور آپ کا معبود ہے, کتنا کمزور آپ ہیں اور کتنے کمزور آپ کے معبود ہیں, اور پیچھے اللہ نے عجیب فیصلہ کر دیا. کہ ما قدر اللہ حق قدرے, آج تک اس قسم کے لوگوں نے اللہ کے قدر منزلت نہیں پہچانی کہ اللہ کیسا ہے, کس قوت کا مالک ہے. کبھی تو ارے غیرے کے دروازوں پہ جا کے اپنی عبادت کھول اٹھا لیتا ہے. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے دو شخصیات کو ایک جگہ نکی کر دیا ہے. آپ اس کو اس طرح رکھیں اور ذرا ایک سورت اس سے آگے چلے جائیں, یعنی آگے نہیں پیچھے کی طرف نہیں, آگے کی طرف, سورہ نور. اس کے بعد سورہ مومنون ہے, اسی کے بعد سورہ نور ہے. آیت نمبر 3 پہ جائیں. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ زناکار, آدمی نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے یا مشرک عورت سے. وزانیت لا ینکح الا زان او مشرک, اور زناکار عورت اس کو نکاح نہیں کرتی مگر یا اس جیسا زناکار آدمی یا کوئی بے دین آدمی. کون ایک فاحش عورت کو اپنے گھر میں آئے گا؟ کوئی بھی نہیں لائے گا. ہر ایک آدمی چاہتا مجھے کوئی ٹھیک ٹھاک عورت ملے, صحیح ہے, ٹھیک ٹھاک. اور ہر ایک عورت بھی چاہتی ہے کہ مجھے بھی کوئی ٹھیک ٹھاک شوہر ملے. میں گھر بیٹھی رہوں وہ کہیں کلب میں بیٹھا رہے, میں گھر بیٹھی رہوں وہ کہیں وہ شاہی نزل کے قریب بازار میں گھومتا پھرتا رہے. میں گھر بیٹھا رہا ہوں وہ کہیں کیا ہے وہ اوور ہاؤس میں کچھ رنگرلیاں مناتا رہے, یہ کیسا شوہر ہوگا؟ تو اب اللہ کریم نے دو کو ایک ساتھ ذکر کر دیا, زناکار اور مشرک کو. زناکار اور تو شیخ نے مناسبت پیدا کر دی رحمہ اللہ. شیخ نے فرمایا کہ مشرک اپنی عبادت کو ایرے غیرے کے در پر لٹا دیتا ہے, اور زناکار اپنی عزت کو ایرے غیرے کے بستر پر لٹا دیتا ہے. یہ ان کا ایک کامن کاز اور یہ ان کا ایک قبر مشترک, کہ زناکار اپنی عزت کو ایرے غیرے کے بستر پر لٹا دیتا ہے, اور مشرک اپنی عبادت کو ایرے غیرے کے دروازے پر لٹا دیتا ہے. کبھی یہاں جا کے پوجا کیا اور کبھی وہاں جا کے پوجا کیا, کبھی وہاں حضرت علی حاجیری کے قبر پہ جا کے پوجا کیا, کبھی خواجہ حاجیری کے قبر پہ جا کے پوجا کیا, کبھی بغداد جا کے شیخ عبد القادر جیلانی کے قبر پہ جا کے پوجا کیا. اپنے عبادات کو لٹا لیتا ہے مخلوق کے دروازوں پر, اور گناہکار اپنی عزت کو لٹا دیتا ہے ایرے غیرے کے بستر پر, صحیح ہے. تو سورہ حج کہ ما قدر اللہ حق قدرے, انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کو جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے. قدرو کا اصل معنی ہے کہ انہوں نے اللہ کو اسٹیمیٹ نہیں کیا. They don't know the weight of اللہ سبحانہ وتعالی, means the power of اللہ سبحانہ وتعالی, کہ وہی تو ایک ذات ہے جو چھن کچھ کر سکتا ہے, اس سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے. وہی حدیث قدسی کہ لو ان اولکم واخرکم, رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا اگر آپ کے اگلے پچھلے, یعنی آپ سے جو اگلے گزر گئے ہیں اور پیچھے آپ سے, لو ان اولکم واخرکم, آپ کے اگلے پچھلے, حیکم میتکم, آپ کے زندے مردے, جنکم انسکم, آپ کے جن اور انس, ذکرکم وانساکم, آپ کے نر اور مردے, میل اور فیمیل, قالوا فی ساعت واحدہ, وہ سارے کے سارے ایک ہی سیکنڈ میں, دیکھیں کتنے خربوں انسان ہوں, ایک ہی سیکنڈ میں اپنی مرادیں مانگے, وہ آتے تو کل واحد منہم میں سالے تھا, اور میں ہر ایک کی مراد اسی سیکنڈ میں دمومن پوری بھی کر دوں. ما نقص ذلک فی ملک اللہ شیئا, اللہ کریم فرماتے میری بادشاہی میں ایک بال برابر کمی نہیں آتی. یہ علیحدہ بات ہے کہ میرے فیصلے کے اوقات ہوتے ہیں, کس کو کب قبول کرتا ہوں, کب کوئی چیز دے دیتا ہوں. بس ہماری ما قدر اللہ حق قدرے, انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں اللہ کے پہچاننے کا جو حق ہے. ان اللہ اللہ تعالی لقویوں لقویوں مکمل پاور رکھتا ہے, عزیزوں اور سارے مخلوقات پہ غلبہ رکھنے والا ہے. اچھا تو یہ جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں, وہی بات اللہ نے کی کہ اللہ یستفی من الملائکت رسولا, انہیں لاڈلا بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, فرشتوں سے بھی اپنے خادم بنا دیتا ہے. رسولا کا معنی خادم. اللہ یستفی من الملائکت رسولا, اللہ کریم چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولا اپنے قاصد اور خادم, ومن الناس اور انسانوں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو وہ جو انتخاب ہوتا ہے, فرشتے کو کوئی ذمہ داری سونپ لی, یا پیغمبر کو نبوت کی ذمہ داری سونپ لی. دے ڈڈ ناٹ بیکم دی ایسوسیٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہر گیا, نہیں, وہ تب بھی اللہ کا بندہ ہے اور ہی از ڈوئنگ واٹ ہی ڈز آن بیہاف آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہی از انڈر ہز کنٹرول. اور پیچھے فرمایا کہ عالم ما بین ایدیم, اللہ کریم جانتا ہے ما بین ایدیم و ما خلفہم, ان کے سارے احوال, ان کے سارے یعنی جن کا انتخاب اللہ نے کر دیا ہے فار سرٹن پرپسز, فار سرٹن پرپسز, تو ان کے سارے احوال اللہ کے علم میں اور اللہ کے کنٹرول میں. اور پیچھے اللہ نے فرمایا وَلَلَّا تُرْجَعُ الْأُمُورُ, دے کین ڈو نتنگ اف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈزنٹ فیل, وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ جو پیغام بھی پہنچاتے ہیں اللہ ان کو امپاور کر دیتا ہے. تو واپس اپنے سبق, والذین یدعون من دونہ, اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشائی کے لیے, لا یستجیبون لہم بشین, وہ ان لوگوں کے لیے کسی ادنا سی چیز کی اجابت بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو دے دے. ایک ادنا سی چیز وہ ان کو نہیں دے سکتے. آپ ذرا جائیے سورہ فاطر پر, سورہ فاطر, یہ سورہ یاسین کے بعد ہوگا, یاسین صفات, سورہ یاسین, یاسین سے پہلے, آیت نمبر 14, آیت نمبر 14 سے ایک جملہ آگے دیکھیں یا ایک آیت, کہ آیت نمبر 11 پر جائیں تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے. وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, اللہ کریم نے پیدا کیا ہے آپ کو من ترابٍ مٹی سے, ثم من نطفةٍ, ہاں نطفے سے, سپرم ڈراپ سے, ثم جعلکم ازواجا, پھر اللہ کریم نے بنا دیا ہے آپ کو کپلز اینڈ پیئرز, وما تحمل من انثی, وما تحمل من انثی, اور پریگننٹ نہیں ہوتی کوئی بھی مادہ, ولا تضعوا, اور ڈیلیوری نہیں کرتے اللہ بعلمی مگر اللہ کے حکم سے. یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں, اور دیکھیں اللہ کریم کتنی باریک چیز کو پک کرتا ہے. وما یغمر من مغمر, اور زیادہ عمر نہیں دی جاتی کسی بڑے مغمر شخص کو, ولا ينقص من عمره, اور عمر کو تا اور قصیر اور مختصر نہیں دیا جاتا ہے اللہ سے کتاب, مگر یہ اللہ کے پاس ریکارڈڈ چیزیں ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ سارا ریکارڈ رکھنا اللہ کے لیے بڑی آسان چیز ہے. یہ خبچے کا جواب دے دیا کہ اب لوگ کہیں گے اتنے کھربوں انسانوں اور اتنی کھربوں کھربوں کھربوں مخلوقات, ہر ایک ذرے کا ریکارڈ, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے آپ پر کیا قیاس کر رہے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر, آپ میرے کمپیوٹر کو جانتے نہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر وما یستوی البحران, اب اللہ کریم ایک سائن اور نشانی بنا دیتا ہے کہ آپ نے کبھی ٹنڈے دل دماغ سے دو اوشنز کے متعلق غور و فکر کیا ہے؟ وما یستوی البحران, اور نہیں برابر ہو سکتے وہ دو اوشن, ہذا غضب فرات, ایک کا پانی بڑا بیتا ہے, سائق شراب, آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے, وہذا ملح اجاج, اور یہ دوسرا بڑا شور اور نمکین ہے جس کا آپ ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے, وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا, اور اسی اوشن سے آپ نکالتے لحمًا طَرِيًّا, مچھلی کا تازہ گوشت, لحمن طریان, لحمن اللہ نے کہا کہ گوشت طریان فریش, فریش صحیح ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مچھلی کا مزہ بھی تب ہوتا ہے جب فریش ہوتا ہے, اور فریز کر دیں کہ مچھلی مچھلی نہیں رہتی. اور جب آپ وہاں دریا کے کنارے جائیں اور وہاں پہ روسٹ کروا دیں, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کہیں یہاں کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں جائیں گے, اچھا صحیح, ہاں بالکل تاکلون لحمن طریان, اور ان اوشن سے آپ لے لیتے ہیں لحمن طریان تازہ گوشت فریش, وتستخرجون, اور نکال دیتے ہیں آپ اس سے حلیتن موتی, تلبسونا جسے آپ زیور بنا کے پہنتے ہیں، وہ ترل فلکا اور آپ دیکھ لیتی ہیں اسی میں شپس مواخرہ جو سمندر کے چپوں کو چیرتے رہتی ہے، لتبتغوا من فضلہ تاکہ آپ اموال التجارہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کروا سکیں، کیونکہ دنیا بھر کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹیشن وہ خشکی میں نہیں ہوتی، وہ کہاں ہوتی ہے؟ شپ پہ ہوتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے یہ وہی اللہ ہے جس نے سمندر کے موجوں کو آپ کے شپ کے لیے مسخر بنا دیا ہے. ادر وائز ہاتھ آپ کا شپ وہ سمندر کی موج کو چیرتا ہوا یہاں سے پاکستان پہنچتا. لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اب اللہ کریم فرماتے ہیں یو شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ ولعلکم تشکرون، یو شوڈ بی اینڈ ناٹ بی انگریٹفل ٹو اللہ ولعلکم تشکرون. اب مزید دیکھیں یولج اللیل فی النہار، داخل کر دیتا ہے اللہ تعالی رات کو فی النہار، دن کے اندر تو دن بڑھ جاتا ہے اور رات مختصر ہو جاتی ہے. ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کر دیتا ہے اللہ تعالی دن کو رات کے خول میں تو رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن مختصر ہو جاتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا اللہ کریم نے اسپیس کے اندر سورج اور چاند کو، کلو یجری، یہ سارے اپنے فنکشن کرتے ہیں لجل مسمى اپ ٹو اٹس ویری فکسڈ ٹائم، جو ٹائم اللہ نے ان کے لیے فکس کر دیا ہے دے ول بی فنکشننگ، سو وہ اس طرح فنکشن کرتے رہیں گے. ذالکم اللہ، اب اللہ نے جو چیزیں بیان کر دی تو پھر پیچھے کہہ دیا کہ ذالکم اللہ، ارے بدبختوں وہ آئیڈل جو آپ کے ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتے، ذالکم اللہ یہ اللہ ہوتا ہے، اللہ یہ ہوتا ہے، ذالکم اللہ یہی اللہ ہوتا ہے، ربکم آپ کا رب، لہ الملک اللہ کے لیے بادشاہی، والذین تدعون من دونہ اور وہ جو آپ پکارتے من دونہ اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کا اختیار بھی نہیں رکھتے. تو قطمیر بیت واز اے ویری پیٹی تھنگ نون ٹو عربین پیپل، کیونکہ عرب کا زیادہ تر تعلق وہ کھجور کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور کھجور میں تین چیزیں اللہ کریم قرآن کے اندر ذکر کر دیتا ہے، تین چیزیں، ایک فتیل، دوسرا نقیر اور تیسرا قطمیر. ایک ہوتا ہے وہ داغا سا جو کھجور کی گٹھلی کے اس درار میں پڑا رہتا ہے، دیکھ لیا، دیکھ لیا. ایک ہوتا ہے کھجور کے گٹھلی کے ایک سرے پر ایک معمولی سا نقطہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کھجور کے کانے والی جو چیز ہے اسی اور گٹھلی کے درمیان ایک سفید فردہ سا ہوتا ہے، صحیح ہے. تو اگر موٹائی کے حوالے سے اللہ بات کرتا ہے تو پھر اس پردے کا ذکر کرتا ہے، صحیح ہے. اگر چوڑائی کے حوالے سے بات کرتا ہے تو پھر اس داغے کا ذکر کرتا ہے، اور اگر تینوں کے حوالے سے کرتا ہے تو پھر اس نقطے کا ذکر کرتا ہے، کتمیر، نقیر اور فتیل. تو اللہ کریم فرماتے ہو تو کتمیر کے کنٹرولر بھی نہیں، اور فرمایا کہ ان تدعوم لا يسمعوا دعاکم، اگر آپ انہیں پکارتے رہتے ہو آپ کے آواز کو سنتے نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور بالفرض انہوں نے سن لیا، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ آپ کو ہاں نہیں کر سکتے، ان کا کوئی رسپانس نہیں ہوگا. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہی بزرگ اور پائس پیپل آپ کے خلاف کلیمنٹ ہوں گے کہ ان بدبختوں نے ہمیں خدا کا شریک بنا دیا تھا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته وانا من رضانا النهار، فالله خير الحافظ وهو الرحمن الرحيم. اور

والا ما یرا اس ایشو پر جو دیکھ کے آیا ہے والا قدر آو اور تاکہ کو دیکھ چکا تھا جبریل امین کو نزلتن اخرى دوسری بار بھی عند سدرت المنتہا سدرت المنتہا کے قریب عندہا جنت الماوا سدرت المنتہا کے قریب جنت الماوا بھی واقع ہے اس یخش سدرتا ما یغشا اور جب اس بیر والے درخت کو چھپا رہے تھے ما وہ انوار و تجلیات اور نور کے وہ پتنگے یغشا جو اس بیر کو چھپا رہے تھے ما زاغ البصر و ما طغا دیکھیے مجھے اللہ کریم پھر ویریفائی کر رہا ہے کہ ما زاغ البصر و محمد کی نظر وہاں کبھی ٹھیڑی نہیں ہوئی ٹھیڑی ان اے سینس کہ دیتا کچھ اور ہو اور کہتا کچھ اور ہو اللہ کریم نے فرمایا جو کچھ کہہ رہا ہے وہی کچھ دیکھا ہے ما زاغ البصر محمد کے نظر میں کبھی بھی کچی نہیں تھی وما طغا اور جبریل کی بات ہی اتنی تھی کہ محمد کا نظر اس سے آگے بھی نہیں گیا نیند کے وہ پوری فضا کو کور کر چکا تھا ما زاغ البصر وما طغا لقد رآ من آیات ربی الکبری اور ایک جبریل کا دیکھنا تو کیا اللہ کریم نے فرمایا اس نے بیسی و نشانیاں وہاں اور بھی دیکھی جس کے متعلق وہ ذکر کر رہا ہے لقد رآ من آیات ربی الکبری کہ اس نے وہاں بیسی و آیات اور بھی دیکھ لیے تو جبریل امین وہاں رہ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے گئے حتیٰ کہ اللہ کے پاس جا پہنچے وہاں جا پہنچے اللہ کے پاس جا پہنچ اللہ کریم نے رسول پاک سے فسٹ آف آل پوچھ لیا کہ بچی آؤ براج آپ کیا کچھ لائے ہیں ایز اے گفٹ ٹو یور لارڈ اپنے اللہ کے پاس کوئی تحفہ لے آئے ہیں اپنے اللہ کے پاس ہاں کوئی تحفہ لے آئے ہیں آدمی جب دور سے چلا جاتا ہے یہ سفیر جب جاتا ہے یہ دیتا نہیں لیکن ویسے فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس کے گاؤں والے وہ اس تمنا یہ آس لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ سفیر ضرور کوئی تحفے تحائف لا کے ہمیں دے دیا کرے گا کیونکہ 14,000 miles سے 14,000 miles دور سے آئے اور اس نے کبھی کسی کو $1 کا پین بھی نہیں دیا لیکن لوگ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی بڑی دور سے آیا ہے دیکھو اس لوگ اللہ کریم آپ سب کو فیض والا بنا دے ہاں اچھا تو اب حضور علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا کیا کچھ لے آئے ہیں تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ تحفہ ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کو اس کی ضرورت ہو اگر چودھری صاحب کے پاس 2 ٹیپری کارڈ موجود ہو اور تیسرا آپ بھی دے دیں تو اس میں پھر گراج سیل لگانا ہے صحیح کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی چودھری صاحب کو ایسی چیز دینی ہے جو چودھری صاحب کے پاس موجود نہ ہو تو وہ چاہے وہ ایک ڈالر کی کیوں نہ ہو لیکن وہ چودھری صاحب کی ضرورت تھی تو اس کا وہ بھی اس کے نظر میں زیادہ ہوگا تو رسول کریم فرماتے میں نے سوچا کہ اللہ کے خزانے میں کیا کچھ نہیں کہ میں اسے دے دوں تو ایک ہی چیز مجھے ہاتھ آئی اور وہ ہی ہے ہیومیلیشن ہمبلنس عاجزی پھر توازو کہ اللہ توازو کو نہیں جانے کیونکہ عاجزی تو سپریم اور سورن کے آگے کرنی ہے اللہ کا سپریم اور سورن کوئی ہے نہیں کہ اس کے سامنے ہمبلنس کا مظاہرہ کرے اس لیے تو اللہ کی ایک صفت ہے المتکبر الجبار المتکبر اور حدیث قدسی میں آیا ہے رسول پاک فرماتے میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا الکبریا اور ادائی والعظمت و ازاری کہ یہ تکبر اور پرائیڈ بڑا ہونا اور بڑے کونے کا دعویٰ کرنا اللہ کریم فرماتے یہ میرا ڈریس ہے دیٹ از اونلی ڈریس آف مائن تمنا دعانی فی ہونا کبکتو فی النار اللہ کریم فرماتے اگر کوئی یہ ڈریس اپنے اوپر ڈالنا چاہے تو میں نے اونڈے میں اسے جہنم میں ڈالنا ہے صحیح کیونکہ انسان کی عظمت تواضع و عاجزی میں ہے انسان کی عظمت کس چیز میں تکبر میں نہیں تکبر میں تو اس کی تقدیل ہے بابا سعدی نے تب ہی کہہ دیا کہ تکبر عزازی لرا خوار کرد بزندان لانت گرفتار کرد انا کا مسئلہ میں ہوں شیطان نے کہہ دیا انجام دیکھ لیا ہم نام دے لیتے ہیں کہتے ہیں شیطان اس پر لانت ہو ایون دو کافر بھی جب شیطان کا تذکرہ کرتے قرض بھجواتے ہیں لانت بھجواتے ہیں شیطان پر اللہ کریم نے فرمایا شیطان کا انجام دیکھے اس نے کہہ دیا کہ میں ہوں کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہو گئی شیطان ایک سفیدیش بزرگ کی شکل میں بیٹھا ہوا اس نے سلام کر دیا السلام علیکم اس نے کہا تسلم علیہ میرے پر سلام نہ کیجیے سلام کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے سلام کا کیا معنی کہ اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے اس نے کہا میں تو محفوظ ہوں ہی نہیں